chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne hulajnogi. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze jutro będzie można rozliczyć się z podatku za ubiegły rok. 150 osób protestowało w centrum Lublina przeciw planowanej wycince drzew. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Ameryce Łacińskiej przekroczyła 50 tysięcy. Jeszcze jutro będzie można rozliczyć się z podatku za ubiegły rok. W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczny okres rozliczeniowy wydłużono o miesiąc. Jednak ponieważ 31 maja wypada w tym roku w niedzielę, PIT będzie można złożyć jeszcze 1 czerwca, czyli w poniedziałek. Renata Kostkowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, apeluje, by ostatniego dnia rozliczyć się elektronicznie i nie przychodzić do urzędu, jeśli nie jest to konieczne. Jeżeli ktoś nie musi przyjść do Urzędu Skarbowego, to żeby tego nie robił w tym ostatnim dniu, ponieważ myślę, że będzie spory ruch. Pamiętajmy, elektroniczny PIT czeka, można z tego skorzystać. Jeżeli chcemy o coś dopytać, zawsze mamy ten kontakt telefoniczny na wszystkich stronach urzędów skarbowych. Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej dodaje, że z roku na rok coraz więcej osób korzysta z elektronicznego sposobu rozliczania się z podatków. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, to usługa Twój e-PIT automatycznie wypełni i wyśle naszą deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego. 150 osób, jak podają organizatorzy, protestowało wzdłuż ulicy Lipowej w centrum Lublina przeciw planowanej wycince drzew związanej z modernizacją ulicy. Protestujący ustawili się wzdłuż szpalerów drzew przeznaczonych do wycinki albo przesadzenia. Protestujemy! Drzewa chcemy! Krzysztof Gorczyca, Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Łańcuch ludzki wzdłuż ulicy Lipowej, po to, żeby ulica Lipowa zachowała swoją nazwę i swój charakter, czyli żeby nie traciła lip. A plan jest taki, żeby zniknęło stąd ponad połowę drzew. Drzewa stanowią ważniejszą infrastrukturę niż dodatkowe pasy do jezdni w śródmieściu zupełnie zbędne, które nie rozwiążą żadnych problemów na dłuższą metę. Planuje się siekierę zadę, która odmieni właściwie nieodwracalnie najważniejszy fragment, szlak komunikacyjny śródmieścia. Protestujemy! Drzewa chcemy! Po wcześniejszych protestach lubelski ratusz znacząco zmniejszył liczbę drzew przeznaczonych do wycinki do 110 sztuk na wspomnianych ulicach. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Ameryce Łacińskiej przekroczyła 50 tysięcy. Jeżeli chodzi o tę część świata, to najwięcej zakażeń jest w Brazylii, Meksyku, Peru, Ekwadorze i Chile. W Brazylii z powodu koronawirusa zmarło prawie 29 tysięcy osób, w Meksyku niemal 10 tysięcy, w Peru prawie 4400, w Ekwadorze ponad 3300, a w Chile niemal 1000. W tym ostatnim kraju koronawirus rozprzestrzenia się coraz szybciej. Prezydent Chile, Sebastian Piñera, powiedział, że kraj ten dotknęły dwie pandemie. Pierwsza dotyczy naszego zdrowia. Koronawirus naraża na niebezpieczeństwo nasze zdrowie i życie. Drugą pandemią jest pandemia społeczna, recesja światowa, która zagraża naszym miejscom pracy, naszym zarobkom i naszej jakości życia, powiedział prezydent. Z powodu koronawirusa spowalnia gospodarka, rośnie bezrobocie i pogłębia się ubóstwo. Według Światowego Programu Żywnościowego może to doprowadzić do tego, że w Ameryce Łacińskiej głodem zostanie dotkniętych prawie 14 milionów osób. Dla Polskiego Radia Aleksandra Pluta. Ikona światowego kina, wybitny aktor, znakomity reżyser Clint Eastwood skończył 90 lat. To jeden z najpopularniejszych aktorów w historii kina, znany przede wszystkim jako bohater westernów z dolarową trylogią na czele i filmów akcji, tu niezapomnianą rolą inspektora z serii filmów Brudny Harry. Ilość nagród i nominacji, jakie otrzymał, jest imponująca, z 4 Oscarami na czele. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i deszcz na południowym wschodzie, wysoko w Tatrach opady śniegu, 16 stopni w Trójmieście, 17 w Suwałkach, 18 w Warszawie, 20 w Szczecinie i 21 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl.

Państwu. Thank you.